Добрый день. Добрый день. День добрый. Добрый день, шановное господарство. Витаем вас в нашей студии. Сябры у нас в гостях. Анастасия Лазебная и наш Стася Наркевич. Так, это мой псевдоним. Первый раз, как я собиралась выпускать книжку «Ностальгия», то брат сказал: «Я тебе дам гроши, только покинь прозвище наше». Вот так меня и купили. А теперь бывает то Настасья Лазебная, тебе Настасья Лазебная. Настасья Лазебная – прозаик, драматург, поэтка, публицист. Народилася у 1952 годе у вёсцы Куляшы на Маладэчыншчыне. Скончыла факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта. Працавала ў абласной газеце «Віцебскі рабочы», у газетах «Рабочае слова», «Кімавец». У 2003 годзе зарэгістравала жаночую газету «Анастасія», дзе была выдаўцом і галоўным рэдактарам. Рэдагавала газету «Мы і час» Віцебскага дзяржаўнага універсітэту. Аўтар кніг «Ностальгія», «Ты зразумей мяне такую», «Прывідаў пярсцёнак» і іншыя. Хто піша лепшыя кніжкі, Стася Наркевіч ці Анастасія Лазебная? А халерыя веды. Напэўна, як ад настрою залежыць. Ну, хто больш, так паставім пытанне, хто больш сур'ёзны аўтар, хто больш такі вот патрабавальны аўтар, а хто дазваляе сабе больш вольнасці? Напэўна, Наркевіч. Больш такі сур'ёзны. Сур'ёзны. Як брат даў наказ. Як наказ ён зрабіў мне, то я так і раблю. А як ад мастацкай творчасці перайшлі ўсё ж да слова? Ну, я так разумею, што першая была журналістыка, потым ужо проза, паэзія. Як з літаратурай завязаліся? А літаратура, я памятаю, вот «Весна». Сонейку зайшло, і першы верш я напісала і прысвяціла маці. Але на расійскай мове. Ну, і стала на яе пісаць. І, напэўна, гэта дзяцінства, я прабачаюся, да? Так, это было ў чацвёртым класе. Але вот бацька, калі тапіў групку, ён думаў, што это... Чорнавікі. Чорнавікі мае ад школы. І ён трошкі павыцягваў гэта самае, ну і папаліў. Я прыїжджаю дамой, кажу: «Мама, хацела...» Як Гоголь з мёртвымі душамі. Ну, думаю, а дзе ж гэта сам? Я хачу паглядзець, тым больш я ўжо падрасла, ну, ўжо ў 10 класе. Я кажу: «Мама, а дзе ж мае те самыя шыткі гэтыя з вершамі?» Ай, кажа, бацька, папаліў. Ну, папаліў, дык папаліў. Што ты зробіш? А перейшла до беларускай мовы, ну так, не... по-беларуску было, можа, і не паліў бы. Я, мусіць, то так. Ну, прикольно так атрымалася. Ён у мяне быў такі вельмі з гумарам чалавек. Напэўна, я вот ад яго і ўзяла гэта, таму што я люблю гумар, люблю гумарыць, таму што, ну, як без гумара жыць? Асабліва сёння. Асабліва ў Беларусі. Асабліва сёння. Можа, недзе ў нейкай краіне можна жыць? Я не ведаю. Ну, вось, і ведаеце, беларуская мова. Быў такі ў нас сакратар парткома, ён пачытаў адзін верш, ды кажа на мяне, ну, напэўна, ўжо было ў газеце, і кажа: «А што ты такое? Чаго ты пішаш на расійскай мове? Ты што, беларуска ці хто?» Я говорю: «Беларуска». То есть ён мне мазгі, кажуць, уставіў, і пасля гэта я пашла. Но таксама вельмі цікава. Помню, напісала першы верш на беларускай мове «Юнацтва». «Ты нейка лёгкакрылая птушка, ты ветер, які ім чысціў даль, ты тая бесхлапатушка такая, якая шукае рамантычны край». Я дасканаля, ну, не памятаю, але пасля гэтага верша, які я даслала ў рэдакцыю, аглядальнік, калі рабіў агляд этой вот літаратурных твораў у прыгазеце «Маладзечынская», «Святло камунізму» ў той час, ён напісаў, што гэта ж такое брыдоцце, хіба гэта юнацтва такое ўсё. Ну, на 10 гадоў яны мне трохі адбілі ахвоту. Але ж я, канешне, пісала гэты 10 гадоў, але нікуды я не пасылала. Просто лежала доўга. І тады, калі я закончыла журфак і стала ўжо мела магчымасць сама друкаваць у сваіх гэтых газетах, мне было ўжо лягчэй. А як прозаіка мяне адкрыў Анатоль Казлоў, які сёння працуе ў Полымі. Вот у 2000 годзе я прынесла яму стосік сваіх апавяданняў, ён сказаў, што так ўжо даўно ніхто не піша. Давайце выпусцім мы кніжку. А я ж думаю, а на што гэта мне кніжка? На што яна мне здалась увогуле? Я хочу тут перапыніць вас. Ёсць нейкая цікавая гісторыя, я ведаю з папярэдніх нашых сустрэч і гутарак, штосьці пра ліст Ермаловіча вы распавядалі. Што гэта была за гісторыя? Гэта гісторыя таксама вельмі цікавая. У 7 класе я напісала гумарэску «Вось дык танец». Памятаеце, ну, напэўна, вы не памятаеце, вашы бацькі, быў такі модны шэйк і твіст, так? Ну, я уяўляю, што гэта. Вот такое, там шавялілі... Каўказская палонніца. Ну, нешта такое, так. Там, а шэйк – это та самая, і там дакраналіся адзін да аднаго плячымі, і я гэта апісала так, як я... бачыла і як не хацелася гэта напісаць. І вось атрымліваю ліст ад Мікола Ермаловіча, ну, это наш вядомы гісторык, недаўна якому было 100 гадоў. Значыць, і ён піша мне, што паважаная Стася, ну, мене ж усе звалі дома Стаська, усе, паважаная, напішыце, колькі вам гадоў, дзе вы працуеце. А почерк у мяне вельмі прыгожы быў. І ну, дарослы, у сэнсе, ўжо такі. Дарослы, да, таму што, ну, ўсё-такі ў мяне нейкі, напэўна, дзяцінства было вот... Да выяўленчых справ. Да справ, і я прыгожа пісала. Ну, ён па почерку не зразумеў, што гэта яшчэ дзіця горкае. Ну, наш шкада, што я, канешна... Ну, ён, сэнсе, ухвальна дазваўся, ім спадабалася. Ён і сказаў, што вы ведаеце, гэта вот якраз напрамак у вашай літаратурнай дзейнасці, вы пішыце. І напісаўшы мне, што мы з Жалезняком, ён тады працаваў загадчык аддзела пісем у маладзечынскай газеце, мы, кажа, так рагаталі, што аж не маглі. Ну, для мяне гэта было, канешна, цудоўна. Ну, камплімент, што... Ну, так, дзіця. Але ж я ж не пісала яму. І толькі ў 10 класе я з ім сустрэлася, падышла да яго і кажу: «Прабачце, гэта вот я аўтар той з гэтай гумарэскі». Пані Настасі, вось вы згадалі Анатолія Казлова, які вам сказаў, што так ніхто не піша, ну, добра, у добрым сэнсе. Так. Вось, вяртаючыся да дзіцячай літаратуры, ці здаецца вам, што, ну, неяк трэба пісаць іначай, ну, чым большасць? Ці здаецца вам, што вы неяк пішаце інакш? Ну, як трэба вось сёння пісаць для дзяцей такое вось? Зараз вот я хачу падрыхтаваць да выдання кніжку казак дзіцячых. Я трошкі ўжо па-іншаму пішу. Но мяне вельмі захапляюць таямнічасць, значыць, фантазія і чароўнасць у казках. Ну, але ж... Як мае чытачы і бацькі, якія чытаюць гэтыя казкі, то гавораць, што трэба пісаць больш, ну, меншым па аб'ёму. Я з імі, напэўна, згодна, але ж для якога ўзросту? Калі для маленькіх дзяцей, напрыклад, ну, там ад 3 гадоў да 7 адно, а калі больш, то іншыя. Але калі дазволіце, я хачу у працяг вот пачатай тэмы. Но... Адкуль, ну, аўтарская казка это сама па сабе складана, як мне падаецца. А адкуль наогул вось да казак імкненне і цяга? Цікавасць да казкі мяне, напэўна, узнікла яшчэ ў дзіцячыя гады. Таму што я любіла слухаць бацькавы казкі, які ў нас распавядаў на печы. Там у коміня не завіруха, на дварэ таксама мяце, і ты сядзіш, і вот такое ўжо становіш, і думаеш, Боже, любіла вельмі казкі чароўныя. Напэўна, у мяне шмат іх і ёсць. А цяпер, як у мяне з'явіўся ўнучок, яму будзе вот Ромачкі 2 гады, то я пачынаю пісаць казкі больш такія для яго ўзросту, маленькія. Там от казкі, напрыклад, прыгоды сонечнай зайкі ці падарожжа мышкі-шэрачкі. Ну, такія, якія вот і пазнавальныя для дзяцей, і дабру вучаць, і этыкету таксама. То есть вот таму што ўсё жыццё, колькі б я вот не працавала ў рэдакцыі, я бачыла, напрыклад, на Кіме, это панчошны трыкатажны камбінат, якія цёткі, ну, забітыя былі жанчыны, якія толькі ўмелі нешта там от шыць. І мне трэба было ў газеце паказаць, каб яны былі больш адукаваныя, больш выхаваныя. І прыходзілася вот нейкія ўрокі дамаводства і этыкета. А што за гісторыя, перапрашаю, што за гісторыя з вашай вось газеты «Анастасія»? Што гэта было за выданне? Адкуль узялася ідэя менавіта сваёй газеты? Ну, ведаеце, хацелася таксама расказаць пра долю жанчыны, увогуле пра жанчын. Я спярша хацела назваць яе Рагнеда. Рагнеда, калі пайшла ў манастыр, то яна ўзяла імя Анастасія. Так, так, так, гэта факт. Так. І таму думаю, ну што Рагнеду амаль ніхто не ведае. Ну да, на жаль. На жаль. А вот Анастасія, ну, усе думалі, што то я у свой гонар. У свой гонар. А які гонар, калі трэба было яшчэ нейкі шукаць грошы? Але цікавая гісторыя. І шукаць грошы, і каб яе выдаваць. Яна даволі шмат праіснавала, можа, гадоў 10. Але пасля таксама, ну, патрэбна было яе перарэгістраваць. Але так як юрыдычнага адрэса мне ніхто не даў, а я не магла яе юрыдычны адрэс на кватэры трымаць, таму што б я плаціла падаткі 100% і больш, то я яе, ну, як бы прыпыніла. Але гэта газета дапамагала студэнтам, калі я працавала ў універсітэце Машэрава галоўным рэдактарам. Ну, не галоўным, ну, выпускаючым, таму што галоўны рэдактар у нас заўсёды кіраўнік прадпрыемства, ну, а ў даным выпадку універсітэта. То студэнты менавіта маглі паднімаць усе тэмы, якія я ім давала. Вот это для іх было пляцоўкай такой узросту. І, дарэчы, і вельмі шмат было ў мяне паэтычных нейкіх сторонак, і менавіта літаратурных. Вот я цяпер у Віцебску... А ці засталіся у вас паўнамаркі хоць у архіве? Ёсь. Дома ж ёсць штосьці? Ну, канешне, для гісторыі. Я сустракалася з жанчынамі рознага ўзросту. Тыя, якія былі ахвярамі фашызма. Ну, усяго, што толькі адбывалася ў нашай краіне і як толькі мы не жылі. Вельмі цікавая старонка. Для многіх гэта старонка невядомая, але быў светлы час, калі ў Беларусі існавала вялікая колькасць такой перыёдыкі самастойнай і ў рэгіёнах, у тым ліку і ў Мінску, і газет было сапраўды шмат розных. І я хачу сказаць, што па сённяшні дзень памятаюць газету. Ну, я чуў пра гэту газету. Я проста ніколі не ведаў, што гэта ваша, ну, мы знаёмыя то не былі ў тыя часы, але ну, так. Я газету гэту ведаў, так. Таму што яна была насамрэч, ну, такая цікавая і таксама у мяне была тэма навучыць жанчын. Я не толькі як гатаваць, там як, ну, нейкія рабіць справы добра, але каб яны ўсё ж звярнулі ўвагу, што ёсць яшчэ іншыя бакі жыцця. Дзякуй, цікавая старонка. Пані Анастасія, вось вы чалавек вельмі актыўны і разнабаковы, і акрамя ўсяго, пра што от мы цяпер гаворым, у вас ёсць яшчэ і такі даволі працяглы эпізод біяграфіі, як кіраванне філіяй ліквідаванага Мін'юстам Саюза беларускіх пісьменнікаў, віцебскай філіяй. Распавіце, калі ласка, што гэта быў за час, можа, нейкія цікавосткі, і, ну, зрэшты, от, можа быць, нейкія нават і варта імёны згадаць людзей, якія праслаўлялі цяперашнюю віцебшчыну літаратуру і працягваюць гэта рабіць. Я хачу сказаць, што гэта сапраўды было 7 гадоў такой яскравага жыцця. Самае, ну, па-перша, мы выпускалі альманах «Ратуша». Дарэчы, сябры, карыстаючыся момантам, не паверыце, выпадкова абсалютна апынуўся ён у нас тут. Мы рыхтаваліся. Вось так, вось адзін з нумароў такога альманаху, это сур'ёзны томік такі з дзясяткамі імёнаў. Я заўсёды шукала людзей, каб былі аўтарамі гэтага альманаха. Да мяне шмат і тэлефанавалі, ну і збольшы мае студэнты былыя, таму што яны менавіта пачыналі першыя крокі ў літаратуры. Вот Алесь Замкоўскі з маладых. Хто-то у нас яшчэ Шыёнак, Віталь. А дапамагалі мне, канешне, Сіманёнак, Франц Іванавіч вельмі плённа. Вот з ім было вельмі цікавыя стасункі, і ён мне падказваў проста, як вот кіраваць, таму што ён да гэта ж таксама быў кіраўніком філіі. І мы шмат аб'ездзілі па Беларусі, ну, у сэнсе па Віцебскай вобласці. А Папковіч, які цудоўны, а Міранович з яго міранізмамі. Пані Настасія, давайте працягнем гаворку пра драматургію. І вы казалі, што нават паказвалі п'есу «Мадыстка з Парыжа», якая друкавалася ў 115-м нумары «Дзеяслова» рэжысёру віцебскага театра. Цікава, што ён сапраўды сказаў. Справа ў тым, што «Дзеяслова» ў Віцебску не было нідзе купіць. Мне моя сваячка купіла два нумары і перадалі праз докшыцы неяк у Віцебск. Рэжысёр паглядзеў, Клімчук. І вось я прайшла аднойчы. Мы рабілі яшчэ перадачу, Таня Дубоўская, «Да дня роднай мовы». Кожны чытаў свае вершы, там, ну, я таксама чытала свой верш. І я чакаю, калі мая чарга прыйдзе, калі будуць мяне запісаваць. І размаўляю з Клімчуком, а ён працягваў руку і віншую. Я думаю, можа дачка тут якую Нобелеўскую прэмію ўжо атрымала, ці што. А ён кажа, ой, цудоўна, ты адчуваеш драматургію, і ў цябе такія жарты хорошыя. То есть, вот, ну, маладзец. Пані Анастасія, ну, вот давайте ўсё ж такі хочацца пра добрае і пра аптымістычнае. У вас ёсць наробак творчы, у вас ёсць кнігі для дзяцей, у вас ёсць вершы, у вас ёсць сцэнары. Плануецца ў некай такой бліжэйшай там перспектыве некае новае выданне. Ці збіраеце, што калі можна, то падзяліцеся з нашымі гледачамі. Канешне, збіраюся, напэўна, кожны пісьменнік хоча нешта тое, што пісаў, паказаць народу. Вось і я збіраюся выпусціць казкі. Іх у мяне ўжо назбіралася даволі шмат. І я думаю, што это будзе вельмі такая цудоўная кніжка. Тым больш, што са мной працуе вот такая выдатная мастачка, калі Алена Сянько. Вот у яе такія прыгоды. Гэта яе аздабленне кніжак, так? Гэта ўсё. Яна настолькі ўмее працаваць, яна вот і што ні кніжку вот тую вазьміць, узяць, яна жа, ну, настолькі адчувае. І яна адчувае мяне. Вот у мяне такая задума, і я буду прапаноўваць в бібліятэцы, калі будзе прэзентацыя этой кніжкі, каб яна зрабіла выставу вот гэтых малюнкаў, таму што ў яе неверагодна шмат іх, і яны вельмі цікавыя. То есть у вас тандэм такі творчы. Да. Вы з ёй стала працуеце, да, адзін мастак аздабляе вашыя кнігі. Так. А вось гэта вот тут у зборнічку «Валошка і Васілёк», якая выйшла у мастацкай літаратуры, тут таксама ёсць мая адна казка «Васількова сцяжынка». Дарэчы, я ўжо паўтаруся, але кожная, вот я перачытала, кожна з гэтых казак можа быць ці сцэнарыем для мультфільма, ці для такога ж, ну, тэатра лялечнага. Таму што, ну, можа, мы дажывем, калі беларускія мульцікі сапраўды ізноў з'явяцца, ну, і там будуць карыстацца са сваіх родненькіх сцэнароў. Вельмі цікава. Папрасіла я аднойчы. І тэатры вернуцца. Так? Да, таму што это, ну, это трэба, раз мы ў Беларусі, як жа не па-беларуску. Эх. Чым натхняецеся вы? У часы, калі сумна, у часы, калі беспрасветна, у часы, калі нічога асабліва не адбываецца. Адкуль бярэцца натхненне для таго, каб садзіцца за любімую працу, скажам так? Чым вы жывеце? Вы ведаеце, як працавала я рэдактарам, у мяне больш было часу для літаратуры. Так, а цяпер? А цяпер мне унук. Не, яны жывуць далёка. Ага. А цяпер я не знаю, можа, лянота, а можа, больш запатрабавальна для сябе, ну, што трэба больш неяк. Ну, то есть вы павысілі для сябе планачку, план, патрабаванне. Ну, так, патрабаванне. Крытычна ставіцеся. Крытычна стаўлюся, што вот пераадчытваю без канца. То есть, ну, ўсё роўна гэта вот, ну, это такі працэс творчы. Ён жа пераход колькасцю якасць. У якасць, так. Пытанне ў мяне вот такого характару. Якое лепшае месца на зямлі для вас? Дзе месца сілы вот той самай, што жывіць вас? Ну, я думаю, што это месца радзімы. Там, дзе ты нарадзіўся. Ну, вы большую частку жыцця правялі ў Віцебску. У Віцебску. І вот то, што мы размаўлялі пра рэдактарства, пра ўсё, гэта Віцебск, Віцебск. Гэта Віцебск, Віцебск. А вот радзіма? А радзіма, канешне, гэта Куляшы, гэта маладзечыншчына. І я, як ведаеце, вот прыязджаю, нават маладзечна. Там, ну, 20 кіламетраў да тых Куляшоў маіх, зусім немнога. І я думаю, Боже, я вот адчуваю нейкі пад'ём, і мне хочацца пісаць. Дарэчы, недавно я была ў гарадку. Гэта ён цяпер у нас сельскі савет стаў. і падарыла свае кніжкі. Ну, не ведаю, чыталі яны там ці не чыталі. Ну, будуць ведаць пра землячку, прынамсі. Я кажу, гэта самае, ну, запрасіце, я вам казак набаўлю, будь здаров. Шо, дзякую Богу. Ёсць што расказаць. Ну і ў нас атрымалася гутарка. Я думаю, што і нашым гледачам будзе цікава пазнаёміцца з такой аўтаркай, дзіцячай пісьменніцай і рэдактаркай, і чалавекам з вялікім досведам і цікавымі сустрэчамі па жыцці, пра якія мы сёння з Анатоліем Іващэнкам паразмаўлялі ў чарговым выпуску перадачы «Кантэкст».